صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے سامع اور مدنی چینل کے ناظرین, چونکہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں جہاں مدنی منع حافظ بنتے ہیں وہاں ان کی اور بھی انداز سے اور تربیت کی جاتی ہے, اور ان کی تربیت کا ایک حصہ الحمدللہ عز و جل ان کو مبلغ بنانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے کئی مدنی منع درس بھی دیتے ہیں, بعض علاقے دورہ برائے نیکی دعوت میں بھی شریک ہوتے ہیں, اور بعض بیان بھی کرتے ہیں, نعتیں بھی پڑھتے ہو تو آپ نے سنی بھی, قرات بھی سنی. آئیے آپ کو ایک مدنی منع سے بیان بھی سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت, دوسرا مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. معلوم ہوا ہے کہ رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے, لہذا اس برکتوں والے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے, اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے, لہذا ہمیں اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر ضرور اظہار مسرت کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترغیب تو ہمیں خود اللہ عز و جل کا سچا کلام بھی دے رہا ہے. چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے, اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے ہیں, اے آقا آپ کیوں غضبناک اور اداس ہیں؟ وہ کہتا ہے, ہائے افسوس, اللہ عز و جل نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بخش دیا ہے, لہذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اسلاف رحمہ اللہ المبین کا عید منانے کا منفرد انداز ہوا کرتا تھا, چنانچہ عید کے دن چند حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں. لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی, یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ, آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے, خوشی کی جگہ یا رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پہنچتے ہوئے فرمایا, هذا يوم العيد وهذا يوم الوعيد, یعنی اے لوگو یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی. آج جس کے نماز و روزہ مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے, لیکن آج جس کے نماز و روزہ کو رد کر کے اس کے منہ پہ مار دیا ہو اس کے لیے تو آج وعید ہی کا دن ہے, اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آہ, انا لا ادری امن المقبولین ام من المطرودین, یعنی یہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں. عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے, نیکوں کی عید ہوتی ہے, اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے اسلاف کے مدنی منوں کا بھی عید منانے کا کیسا مدنی ذہن ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیص پہنے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کی، پیارے ابا جان کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرے لال، مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تجھے اس پرانی قمیص میں دیکھیں گے تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے نے جواباً عرض کی، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی عز و جل میں ناکام رہا ہو، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا مندی کے طفیل اللہ عز و جل بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادے کو گلے لگایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل ہمیں عید کے مقدس دنوں کو عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آئیے پھر کلام سنتے ہیں۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، باقی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا ہوتی ہے، اشعار مناجات کے اور اس کے بعد نماز کے لیے روانگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گناہوں کی یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ. مدینہ میں ظہر کی جماعت کا وقت جو ہے وہ قریب قریب ہے, اور یہ ہمارے جتنے مدنی منع ہیں ان کے حوالے سے کچھ اشیاء خورد و نوش بھی لائی گئی ہیں, تو ان میں تقسیم کر دی جاتی ہے, اور یہیں پر نماز ظہر کے حوالے سے ہمارا وقفہ انشاءاللہ اس کے بعد ملاقات ہوگی. ساتھ ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.